Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Вінцэс Мудроў. Восень у Вільні. Апавяданні. Як добра быць паэтам. Ад самай раніцы у дзверы пазванілі. Ігнат паспрабаваў расплюшчыць павекі, але яны заліплі і давялося раздзерці пальцамі. Званок паўтарыўся, пры гэтым гучаў настойліва і нецярпліва. «Заяц!» — шапянулі са смяглыя вусны. Вохкаючы, Ігнат споўз з ложка, заляпаў босымі нагамі. Зайца, суседа з пятай кватэры, ён напачатку не пазнаў. Асыпаны ластаўчыннем твар набух, як рошчына ў дзежцы, і вачэй амаль не было відаць. «Пятровіч, ратуй!» — сіпла выдаў сусед. «Мене самога трэба ратаваць», — адказаў Ігнат. «Поўны галяк, не ведаю, як дажыць да авансу». «Пятровіч, памру, дай хоць на піва!» Пятровіч вылаяўся, зайшоў у пакой, доўга шнарыў па кішэнях штаноў. «Вось, усё, што маю!» Далоню зайца дрыжэла, і некалькі манет пакаціліся па падлозе. Сусед ужо абрыд сваімі прыходамі, але ж такога не выганіш. Патрэбны чалавек. Хоць я піву, але рукі мае залатыя. Калі ў кватэры нешта псуецца, кран працякае ці трубу забівае, Ігнат звяртаецца да зайца. І той усё даводзіць да ладу. А літаральна пару дзён таму павесіў новую люстру. Яшчэ раней прымацаваў карніз на кухні і прыбіў дыван у спальні. Карацей, проста так ад зайца не адмахнешся і даводзіцца раз-пораз пазычаць рубель на пахмелку. Выправіўшы гостя, Ігнат зноўку грымнуў на ложак. Але не паспеў змежыць вочы, як на кухні з той жа патрабавальнасцю, як і дзвярны званок, азваўся будзільнік. На мінулым тыдні Ігнат адзначаў у рэстаране свой дзень народзінаў і збаёдаў 70 рублёў. А ўчора добра пасядзелі з паэтам Бурносам. Так што грошы былі прапітыя, а з кніжкі здымаць не хацелася. Сёння ж трашчала галава, уваччу мітусіліся мятлікі і цягнула на ваніты. Але нічога не паробіш, трэба было цягнуцца ў рэдакцыю. Працаваў Ігнат загадчыкам аддзела лістоў у гарадской газеце. Праца ўвогуле не пыльная, ды ўсе гэтыя ідыёцкія лісты, якіх на дзень прыходзіла па 5-6 штук і на якія трэба нейкім чынам рэагаваць, Ігнату страшэнна ў стылі. Да таго ж ён мусіў рыхтаваць штомесячныя літаратурныя старонкі. Ігнат наогул лічыў, што такая сціплая пасада не адпавядае яго інтэлекту і адукацыі, хаця сам скончыў не універсітэцкі журфак, а ўсяго толькі пединстытут і тое завочна. Убіўшыся ў кухню, загадчык аддзела запарыў цейлонскай гарбаты і потым доўга піў, стукаючы зубамі аб край кубка і выціраючы кухонным ручніком буйны пот з лабаціны. Гарбата дапамагла. Патыліца ўжо не шчымела, як раней, галава не кружылася, і Ігнат, спехам пагаліўшыся, рушыў на працу. «Да вас», — паведаміла сакратарка Анюта, калі Ігнат увайшоў у рэдакцыю і з гуллівай усмешкай на твары кіўнула ў бок наведніка у куртатым ці не з чужога плечука пінжаку. Мужчына быў сталага веку і трымаў у руках вучнёўскі сшытак. Павітаўшыся, Ігнат адчыніў кабінет, запрасіў наведніка ўвайсці. «Ваенны пенсіянер. Мемуары прыцягнуў», — позірк слізгануў па ордэнскіх калодках на куртатым пінжаку. На мінулым тыдні ўжо давялося адбівацца ад мемуарыста, які прынёс у рэдакцыю дробна спісаны агульны сшытак. У ім на першай старонцы, зрэшты Ігнат толькі яе і прачытаў, апавядалася, як партызаны знішчылі ў начным баі 40 гітлераўцаў. Матэрыял цікавы, але газета друкаваць такія аб'ёмы не ў стане, паведаміў тады мемуарысту, параіўшы звярнуцца ў які часопіс. Яшчэ адрасы часопісаў на паперчы не напісаў, і вось новая злыбеда. Ігнат сеў, памасіраваў скроні, галава была сунялася цяпер і зноў забалела. Дрогкія пальцы падхапілі сшытак, і боль у скронях адразу ж аціх. У сшытку былі не партызанскія байкі, а вершы. Ігнат лізнуў палец. Была вайна, успомніць страшна, калі нас немцы занялі, і мы ў схватцы рукапашнай яго сябры перамаглі. Ігнат скасіў вока на самадзейнага паэта, перагарнуў старонку. «Шчаслівы я, што жыву ў краіне, краіне міру і дабра, яе ніколі я не кіну». «Хаця і кінуць ужо пара», — мільганула ў Ігнатавай галаве. «Мая вялікая радзіма, яна ў сэрцы не змясціцца, не трэба мне фантана ў Рыма». «Аддайце лепша пахмяліцца», — амаль у голас прашаптаў Ігнат і дзьмухнуў пад нос, прыбіраючы валасы з лабаціны. «А вы ваявалі?» — такое пытанне наведніка, як бачна, збянтэжыла. «Гадоў не хапіла», — памаўчаўшы, наведнік няўцямна дадаў. «Быў партызанскім сувязным». Ігнат спрытным рухам закінуў чупрыну на патыліцу. Па ягоных назіраннях партызанскімі сувязнымі былі той парой нават немаўляты. «Над вершамі варта папрацаваць. У такім выглядзе даваць у газету не можам». Загадчык аддзела працягнуў сшытак. Вершаплёт яго з гатоўнасцю падхапіў, пры гэтым на твары прабегла падступная ўсмешка, і вушы злёгку зварухнуліся. Вушы ў наведніка мелі дзіўную брунатную водцень. Складалася ўражанне, што іх выразалі з кардону і прыляпілі да галавы. Ігнат пацёр потныя далоні. Гэта ж трэба так лёгка адбіўся ад вершаплёта. Стрымана кракнуўшы, ён з натхненнем пацягнуў шуфляду стала, якая была забіта лістамі працоўных. Напачатку перапісаў начыста допіс юнкара пра піянерскую Спартландыю, потым узяўся за калектыўны ліст жыхароў дома нумар 3 па вуліцы Патрыса Лумумбы. У доме працякаў дах. Нарэшце стаў даводзіць да ладу скаргу нейкай пенсіянеркі, якая паведамляла, што будаўнікі, пракладаючы камунікацыі, зламалі ў двары дома пясочніцу. Знянацку дзверы кабінета рыпнулі, і ў дзвярной пройме ўзнікла адвечна незадаволеная пыса рэдактара. «Зайдзі», — выдыхнуў Кандрат Пантелеймонавіч, і падначалены з неахвотаю падняўся на ногі. «З твайго катуха прэ як з піўной бочкі», — скрозь зубы працадзіў Кандрат Пантелеймонавіч. «Нават сюды далятае». Ігнатаў кабінет месціўся насупраць рэдактарскага. «Уся брадзень народзінаў адзначалі», — шморгнуў носам падначалены. Шэф выпусціў паветра праз ноздры. «Мяне не хвалюе тваё асабістае жыццё. Мяне хвалюе, што ў рэдакцыі не прадыхнуць з-за перагару. Між тым у любы момант могуць зайсці работнікі гаркама». Кандрат Пантелеймонавіч больш за ўсё ў жыцці баяўся тых самых работнікаў, а пачуўшы прозвішча першага сакратара гаркама, мог, як жартавалі ў рэдакцыі, страціць прытомнасць. «Да цябе кароткіх заходзіў?» — шэф пастукаў па стале асадкай. «Які кароткіх?» «Паэт?» — перапытаў Ігнат, збіраючыся працытаваць па памяці верш пра вайну, але, убачыўшы насуплены шэфа ў твар, прыкусіў язык. Толькі што званілі адтуль, шэф паказаў на жоўты пісях, які раскашаваў на столі. У залеву столь працякала, і на рэдактарскі стол ставілі вядро. Кароткіх, ветэран вайны і працы, і такія абыходзіны з паважанымі людзьмі, Кандрат Пантелеймонавіч, пралепятаў Ігнат, мерачыся патлумачыць сітуацыю, і шэф падвысіў голас. І такія абыходзіны з паважанымі людзьмі недапушчальныя. Ігнат зірнуў на жоўты пісях, паныла прамармытаў. Не даваць жа такое ў газету. Суцэльная графаманшчына. А ты, Ігнат Пятровіч, дзеля чаго тут пасаджаны? Табе што, людзі лісты пішуць бездакорнай мовай? Кандрат Пантелеймонавіч, я не паэт і не брунет, зноў перабіў шэф. На наступным тыдні вершы кароткіх павінны быць у газеце. Гэта указанне гарадскога камітэта партыі. Ну як? Шэптам запыталася Анюта, калі Ігнат выкуліўся ад рэдактара. Ігнат у адказ страсянуў чупрынай і таксама шэптам адказаў. Была вайна. Успомніць страшна. Плюхнуўшыся на крэсла, Ігнат прыбраў з ілба вільготную чупрыну, убіў носу ліст, над якім працаваў. Яма замест пясочніцы. Звароты не далі плёну. Бачу заплаканых дзяцей з вядзерцамі ў руках. Заскакалі ўваччу няроўна напісаныя словы. Са штохвіліннымі ўздыхамі бедалака пачаў правіць тэкст, але тут у кабінет праслізнула Анюта і паклала на стол знаёмы сіні сшытак. «Просіць не цягнуць з друканінай», – усё так жа стойна шапятнула Анюта, даючы зразумець, што гаспадар сшытка сядзіць у прыймальні. Нават не зайшоў сволач. Праз сакратарку перадаў. «Ветэран! Немаведама чаго! Вось мой бацька сапраўдны ветэран, ордэн меў, двойчы паранены і памёр з нямецкім асколкам пад сэрцам», замітусіліся ў галаве гарачлівыя думкі. Ад шытка пахла цвіллю. «Была вайна», успомніць страшна, бязгучна прашапталі вусны. «І як гэта паправіць?» З усяго верша прыдатная толькі фраза «была вайна». Усё астатняе давядзецца перапісваць. Ігнат падхапіўся, прайшоўся па кабінеце. «Была вайна, яе сустрэлі мы бясстрашна», – уголас прадэкламаваў загадчык аддзела лістоў, сціснуўшы кулакі, дэманструючы такім чынам народную адвагу. «Не, не тое. Трэба нешта іншае». Наступных 5 хвілін ён падбіраў рыфму слову «страшна». «Паташны», «бесшабашны», «вальтер запашны». Згадаўшы імя ў таймавальнік атыграў, Ігнат сеў за стол, плаксіва застагнаў, але тут, надумаўшы штосьці, пажвавеў тварам і прыбраў з вачэй непаслухмяную чупрыну. Пасля працы, пазычыўшы у сакратаркі 3 рублі, Ігнат накіраваўся да свайго сябра, паэта Бурноса. Дакладней, экс-паэта, бо сябрук апошнім часам нічога не пісаў. Яшчэ пару гадоў таму імя Алеся Бурноса было на слыху. Ён выдаў паэтычны зборнік, рэгулярна друкаваўся ў часопісах і выступаў з вершамі ў школах. Але паехаў аднойчы на літаратурную сустрэчу, дзе творцаў добра пачаставалі. Там ён, ладна падпіўшы, завёўся з нейкім чыноўнікам ад літаратуры і ўрэшце заехаў таму кулаком у лабешнік. Чыноўнік тыдзень ляжаў у бальніцы, а на Бурноса завялі крымінальную справу. Праўда, тут жа і прычынілі, бо ў пісьменніцкім асяроддзі кулуарныя размовы пачаліся, і многія ігнатавага сябрука падтрымлівалі. Маўляў, правільна зрабіў, што старому карчу ў лоб заехаў, бо той корч, як казалі, са сталінскіх часін душыў у літаратуры ўсё маладое ды таленавітае. Пасля таго выпадку бурноса кінулі друкаваць і нікуды не запрашалі. А неўзабаве ён развёўся з жонкай і цяпер жыў адзінцом у цеснай маласямейцы. Бурнос сустрэў сябра з кіслай геморай на твары, азірнуўшы на пукатую Ігнатаву грудзіну, на якой вымалёўваліся дзве пляшкі, акрыяў духам і пабег рыхтаваць закусон. «Выручай!» – Ігнат з грукатам выставіў чарніла. «Калі гаворка пра грошы, нічым не дапамагу!» – Бурнос падпаліў фаерку пад патэльняй. «Размова, брат, не пра грошы, а пра паэзію!» – Ігнат выцягнуў з кішэні пінжака пакамечаны сшытак. Туды ж была запхнутая пляшка, таму сшытак меў пажаваны выгляд. Бурнос адгарнуў вокладку. «Была вайна, успомніць страшна. Перакрывіўся Ігнат, як ад болю. «Зуб разбалеўся?» – спытаў сябар і кашлянуў у жменю. «Была вайна, успомніць страшна», – удругараць прадакламаваў Бурнос. І Ігнат яго рашуча перарваў. «Ты можаш не паўтараць!» Сябар падобна пакрыўдзіўся. Моўчкі пляснуў на патэльню два яйкі. «Дык навошта ты гэтую лухту прынёс, калі яе чытаць нельга?» – гракнуў, перакрываючы злавеснае скверчэнне патэльні. Ігнат зразумеў, што перагнуў палку, таму прымірэнчым голасам зазначыў: «Ну, ты чытай, але пра сябе, а то я ад тых вершаў блізкі да вар'яцтва». Першую бутэльку выпілі ў суворым маўчанні. «Цяжкі выпадак», – прамовіў нарэшце былы паэт, нюхнуўшы замест закускі край пакамечанага сшытка. «Не ведаю, як да ладу давесці. Была вайна, толькі можна пакінуць». «І я пра тое», – са скрухай азваўся Ігнат. «А трэба ж хоць каліва пакінуць ад арыгіналу». Бурнос нечакана ўскочыў, пайшоў у пакой і тут жа з'явіўся з пыльнай тэчкай у руках. «Слухай, забірай маю творчую спадчыну. Скажаш, што кароткіх напісаў, а то ляжыць мёртвым грузам». «Гэты кароткі не такі просты, як ты думаеш. Чужых вершаў не прыме». Сябры дапілі другую бутэльку і... Ігнат грукнуў кулаком па стале, ды так, што былы паэт папярхнуўся. «А давай мы твае творы пачнём друкаваць, але не пад сапраўдным імем, а пад імем кароткіх». «Ды не згадывай ты пры мне гэтага мухамора», – вылаяўся Ігнат. «Выдадзім пад псеўданімам, нейкую капейку абаб'еш. Вось у нас грошай на трэцюю пляшку няма, а атрымаеш ганарар і пляшка пад носам». Пачуўшы пра трэцюю пляшку, сябрук засоўгаў азадкам па ўслоне. «Ну, надрукуем. А каму будуць ганарары высылаць? Да таго ж Кандрат захоча жывога паэта пабачыць. Ты ж ведаеш, які ён перастрахоўшчык». «Ды ведаю», – перакрывіўся Ігнат і зноў грукнуў кулаком, але не па стале, а па тэчцы, узняўшы пры гэтым аблачыну пылу. «Ёсць надзейны чалавек, пад ягоным імем і выдадзім, а ганарар падзелім». «Хто такі?» «Сусед мой з пятай кватэры». «Заяц, з якім надоечы выпівалі?» «Ён самы». «А калі адмовіцца?» «Хай толькі паспрабуе. Ледзь не штодня рубель пазычае». «Не надта ў яго выгляд прэзентабельны», – уздыхнуў Бурнос. «Дый Сябар абарваў фразу, пастукаў па ногцем па пустой бутэльцы. «А дзе ты бачыў непетушчых паэтаў?» – парыраваў Ігнат. Бурно спачухаў за вухам, маракуючы, якое яшчэ пытанне задаць. «А Кандрат ведае, дзе ты жывеш?» «А пры чым тут маё жытло?» «А пры тым. Будуць высылаць паштовы перавод, пабачыць, што аўтар жыве поруч з табою, і адразу ж падазрэнні ўзнікнуць». «Не хвалюйся, Кандрат да мяне ніколі не завітваў. А наша савецкая вуліца самая вялікая ў горадзе. А ўрэшце, табе няма чаго губляць». «Ну, даведаецца Кандрат, што гэта ты накрамзоліў. Мне ж пытлю дадуць». Абмеркаваўшы дэталі, сябры ударылі па руках. Праз паўгадзіны Ігнат з тоўстай тэчкай пад пахаю выйшаў на вулку, зайшоў за рог бурносавага дома і ляснуў тэчкай па сцяне, выбіваючы пылюку. На календары субота. Можна і паспаць лішнюю гадзінку, але сон зляцеў з павекаў. Магчыма таму, што раніца выдалася сонечная, а можа таму, што Ігнат чакаў званка ў дзверы. Між тым званок, гэтым разам каротка і нерашуча, дзынкнуў толькі а 10-й гадзіне. Гаспадар кватэры да таго часу памыўся, пагаліўся, паглядзеў тэлевізійныя навіны і сядзеў за сталом ды піў гарбату. «Ты мне якраз патрэбны», — мовіў Ігнат, запускаючы зайца ў кватэру. «Бачок сапсаваўся?» — нясмела запытаў госць. «Ды не, брат, гэтым разам давядзецца заняцца справай куды больш інтэлектуальнай», — гаспадар завёў госця ў кухню. «Гэтыя тры вершы трэба перапісаць ад рукі». На кухонным стале грувасцілася тоўстая тэчка, а побач ляжалі чыстыя аркушы і наліўная асадка. «А навошта?» – шчыра здзівіўся сусед. І Гнат, ляпнуўшы таго па спіне, працадзіў: «Потым скажу». Заяц нясмела прысеў на край услона, падхапіў асадку, і яна дробна задрыжала ў руцэ. «Пятровіч, мне б горла змачыць, а то рукі зранку ходзяць, пісаць не магу». «Халера», — вылаяўся Пятровіч, зазірнуўшы пад стол. «Грошай няма, але магу даць пустыя бутэлькі. Забірай тыя, што пад сталом, а яшчэ на гаўбцы ляжаць». «Глядзіш, толькі горла змачы і адразу прыходзь», — крыкнуў Ігнат услед зайцу, калі той, бразаючы пустымі бутэлькамі, шугануў за парог. І ўжо ледзь чутна сам для сябе мармытнуў: «Будзем рабіць з сябе знакамітага паэта». Пахмурным ранкам Анюта паклала перад Ігнатам пухнаты канверт. «Па вашай частцы. Нейкі дзівак надаслаў». Пісьмо было неахайна ўскрытае, але нумар дома праглядаўся, і Гнат асцярожна выдзер гэтае месца з каперты. «Кандрат Пантелеймонавіч, тут вершы прыслалі», — склёкатам у горле пралепятаў Ігнат, махнуўшы складзенымі ў столку аркушамі. «Не кароткіх?» — у рэдактарскім голасе гучала трывога. «Ды не», — Ігнат зірнуў на каперту. «Зайцаў Сцяпан Кузьміч». Кандрат Пантелеймонавіч насунуў на нос акуляры, разгарнуў паперкі. Колькі часу сядзеў нерухома, нарэшце пачаў чытаць. «Дзень згасаў ужо ад ранку, стыла белая пасцель», і шэф наблізіў нос да паперыны. «Пажоўклая фіранка калыхнулася, як тень», — падаў голас Ігнат. «Ну і почырк», — уздыхнуў рэдактар. Я дранцвеў у непакоі, як на золку змерзлы жук, мне сціскалі сэрца мроі, быццам поціск цёплых рук. Далей Кандрат Пантелеймонавіч чытаў моўчкі. Прачытаўшы ўсе тры вершы, зняў акуляры, задуменна прыкусіў дужку. Добра піша гэты зайцаў. Дык што, даём у ліц старонку, пажвавеў Ігнат. Шэф такіх слоў як і не чуў. Здаецца, я гэта недзе чытаў, шэф зноў уздзеў акуляры. Ну-ка дай каперту. Кандрат Пантелеймонавіч агледзеў каперту з усіх бакоў. Зайцаў на тваёй вуліцы жыве. Звяжыся з ім, хай зойдзе ў рэдакцыю. Хачу на яго паглядзець, што за паэт такі. Блізу абеду да Ігната зазірнула Анюта і, прыставіўшы далонь да вуснаў, прашаптала: «З гаркама прыйшлі». Якраз учора, прычым на першай паласе, далі верш «Была вайна» за подпісам кароткіх. Ці не стае нагоды гаркамавец завітаў у рэдакцыю. Асцярожна на дыбачках Ігнат выслізнуў з кабінета, наблізіўся да абабітых дарматінам дзвярэй. «Што, Кандрат Пантелеевіч, будзем рабіць з кароткіх?» пачулася за дзвярыма, і Ігнат пазнаў па голасе загадчыка ідэалагічнага аддзела гаркама Сабярыхіна. «Кагадзе ад мяне вываліўся, абураўся», маўляў, верш змянілі да непазнавальнасці. Збіраецца пісаць у абкам. Я ад гэтага паэта хутка буду пад стол хавацца. Сволач, у голас падумаў Ігнат, маючы на ўвеці кароткіх. Бурнос над ягоным вершам два дні біўся, пакуль давёў да ладу. А гэты смярдзюк яшчэ не задаволены. У голас мацюкнуўшыся, Ігнат вярнуўся да стала, пакінуўшы дзверы кабінета на два пальцы прачыненымі. Неўзабаве Сабярыхін з Кандратам выйшлі ў праймальню, і па абрыўках іх размовы Ігнат зразумеў, што рэдактар з гаркамаўцам вырашылі сумеснымі намаганнямі адбівацца ад кароткіх. Знянацку наступіла цішыня. Нават Анюта не кляцала друкаркай. Ігната пацягнула на сон, і ён адчайна пазяхнуў, але тут з прыймальні даляцеў знаёмы голас, і ў дзвярной пройме намаляваўся сусед з пятай кватэры. Ён па-сяброўску пасміхаўся, але калі загадчык аддзела лістоў паказаў кулак, вомігам пасуравеў. «Я вам вершы надсылаў», — язык новаспечанага паэта заплятаўся ад хвалявання. «Сцяпан Кузьміч! Зайцаў!» — голасна капчула сакратарка, выдаў Ігнат. «Вельмі, вельмі прыемна пазнаёміцца!» Рука Зайцава была халоднай і потнай. Пару хвілін, і зноў-такі гучна, Ігнат распытваў Сцяпана Кузьміча пра ягоны творчы шлях, пытаўся, над чым ён у дадзены момант працуе, а пачуўшы, што Сцяпан Кузьміч 10 гадоў нічога не пісаў і толькі зараз вярнуўся да творчасці, абурана грымнуў: «І не сорамна вам, таварыш Зайцаў, так злачынна абыходзіцца са сваім талентам!» У гэты момант у кабінет зазірнуў Кандрат Пантелеймонавіч. Цікава, відаць, стала, каго Ігнат так гучна прабірае. «Вось, Кандрат Пантелеймонавіч, пазнаёмцеся, таварыш Зайцаў прынёс нам новыя творы!» Кандрат з Зайцам пайшлі ў рэдактарскі кабінет, а следам за імі, нячутна на цырлах да абабітых дарматінам дзвярэй, падскочыў Ігнат. «Паэзіяй захапіўся даўно, як працаваў на цаліне», — даляцеў прыглушаны дарматінавым матрацам голас. Добрую палову бурносавай тэчкі складаў паэтычны цыкл кустанайскі стэп, таму заяц цаліну і згадаў. Ігнат пацёр далоні, кацінай хадой прайшоўся па прыймальні. Маналог пра творчы лёс, прычым на дзвюх старонках, ён напісаў учора ўвечары, і яны яго доўга рэпеціравалі. «Чаго гэта вы, Ігнат Пятровіч, так расхваляваліся?» – з усмешкай запыталася Анюта, фарбуючы вусны. Дзяўчына трымала ў руцэ круглае люстэрка і з яго дапамогай глядзела то на вусны, то на загадчык аддзела лістоў. «Эх, Анюта! Сапраўдны талент! Хачу ім заняць усю літстаронку!» «А як жа кароткіх!» – дзяўчына кінула памаду ў стальніцу. Ігнат пацямнеў тварам, моўчкі кіўнуў у бок рэдактарскага кабінета. Сакратарка падбегла да дзвярэй, прыціснула вуха да дэрматіну, дробна залыпала вейкамі. «І неба ты, і сонца ты, і ты, нявеста пекнаты!» — гамзаў за дзвярыма заяц, і Анюта з зачараваннем у голасе выдыхнула: «Сапраўдная паэзія!» Увесь сакавік ціснулі маразы. Снег амаль не раставаў, але апошнімі днямі падзьмуў цёплы вецер, які разагнаў панылы туман, вылузаўшы з яго звонкае, як спеў жаў рука, сонца. Не толькі рэкі, але і ручаі выйшлі з берагоў, залілі лугавіны, і цяпер там, дзе нядаўна можна было праехаць на лыжах, стаяла вада, па якой, так прынамсі здавалася, паволі плылі кудлатыя кучмы кустоў. Вось такой вясновай парой Сцяпан Зайцаў ехаў цягніком на абласны семінар маладых літаратараў. Ехаў з неахвотай і трывожным сэрцам. Як толькі пачаліся ўсе гэтыя вершы, Ігнат трос чупрынай, сцвярджаючы, што давядзецца адно іх перапісваць ды пхаць у каперты, но яшчэ хадзіць на пошту атрымліваць ганарары. А тут прыйшлося ўсё кінуць ды перціся на праклятушчы семінар. «Ну які я малады літаратар! Сёлета сарокавік стукнуў», – казаў ён суседу, а той у адказ паведаміў, што тут маецца на ўвазе не чалавечы ўзрост, а творчы стаж, і што там на семінары усе будуць такія, з плехам на ўсю галаву. «Ды я сам бы з радасцю паехаў», – даводзіў Ігнат, паціраючы рукі. «Уяві, жывеш у гасцініцы, два разы на дзень кормяць. Перад ад'ездам будзе сяброўская вячэра з дармавой гарэлкай». Перспектывы спакушалі. Ды страшнавата ехаць у далёкі свет. А раптам пачнуць што-небудзь спытваць пра паэзію ці яшчэ пра якую халеру. А ён за ўсё жыццё не прачытаў аніводнай кнігі. «Ты, галоўнае, маўчы, слухай ды галавой ківай», – настаўляў Ігнат. «А выкруціцца ўсё адно не ўдасца, бо цябе з сабе Рэйхін выпраўляе. Так што перапісвай тузін вершаў і паслязаўтра адранку ляці на цягнік». Высокая годнасць паэта, вядома, лагодзіла душу. Аднак быў тут і непрыемны момант, з яго ўсе наўкол пакеплівалі. Ніхто не даваў веры, што Сцёпка Зайцаў, якога сябры іначай як Зайцам не называлі, здольны штосьці напісаць, ды яшчэ ў рыфму. Але калі на патрабаванні Ігната ён прачытаў на працы ўрывак з паэмы «Цалінны колас», усе разам аціхлі, а згледзеўшы, што паэма, напісаная зайцавымі крамзолямі, сталі паглядаць на яго з павагай і з прыхаванай насцярогай. І калі ён прасіў пазычыць рубель да заўтра, ніколі не адмаўлялі, хаця зусім нядаўна са смехам пыталіся: «Свае, заяц, усе прапіў?» Асабліва падабалася новаспечанаму паэту атрымліваць грашовыя пераводы. Мясцовая газета ганарары плаціла невялікія, а вось абласная і рэспубліканская, ён нават не запомніў іх назвы, абдорвалі паўнаважкім рублём. А пад новы год прыйшоў ганарар з часопіса. Шалёныя грошы. І хаця палову іх даводзілася аддаваць бурносу, у кішэні завялася сякая такая капейчына, і літаральна перад паездкай на семінар ён набыў сабе капялюш з высокім верхам і плецены з лёскі гальштук. Ну а жакардавы гадэраўскі плаш, які віснуў на плячах, пазычыў сусед Ігнат. Так што, пазіраючы на адбітак у вагоннай шыбе, семінарыст сам сябе не пазнаваў і, папраўляючы гальштук, які дагэтуль ніколі не насіў, стрымана пераводзіў дых. І як там усё будзе? А за шыбай усё дыхала вясною, і дробныя ручаі, ператварыўшыся ў бурлівыя рэкі, вырываліся з-пад грукатлівых мастоў, цягнучы на сабе абломкі крыгаў і ашмоцце жоўтай пены і падступна падмываючы крутыя берагі. Вясновы настрой не пакідаў Сцёпку і ў горадзе, калі ён шыбаваў па бульвары, раз за разам пераскокваючы праз лужыны і хапаючыся пры гэтым за капялюш, бо той пры кожным скачку з'язджаў на патыліцу. Адзінае, чаго не хапала душы для поўнага шчасця, гэта кухля халоднага піва. Але ж вушу і дагэтуль гучаў пагрозлівы Ігнатаў наказ: у першы дзень ні кроплі спіртнога. Месца яму забраніравалі ў гарадской гасцініцы, якая стаяла непадалёку ад ракі поруч з мостам. Узышоўшы на гасцінічны ганак, Сцёпка міжволі заглядзеўся на раку, якая выйшла з берагоў і шамацела ледзяным шарашом. «Вы заходзіце!» – мужчына ягонага веку таксама ўскочыў на ганак. Мужчына спяшаўся, бо адразу ж падбег да акенца адміністрацыі, ляпнуў пашпартам па далоні. «Я на семінар маладых літаратараў!» Тут жа ля акенца адміністрацыі яны пазнаёміліся. Прозвішча калегі было «Сталяронак», і ён таксама прыехаў з правінцыі. Сталяронак дапамог запоўніць анкету, дзе было аж 15 пытанняў, і знянацку з інтанацыяй панікі выдаў: «Сцяпан Зайцаў, дык я цябе не так даўно чытаў!» Сталяронак згадаў назву і нумар часопіса. «Выдатная падборка!» Аўтар часопіснай падборкі вінавата усміхнуўся. «Прозу спрабаваў пісаць?» – запытаў калега, калі падымаліся на свой паверх. Не ведаючы, што адказаць, Сцёпка таргануў плячом. «А я вырашыў паспрабаваць. Думаў, рыфму не трэба шукаць, буду гнаць па 5 старонак у дзень. А прозу аказалася пісаць цяжэй, чым паэмы». Сцёпка прыехаў з пустымі рукамі, толькі вершы пхнуў у кішэнь. А ў калегі быў важкі сакваяж, адкуль той спачатку выцягнуў электрабрытву, а потым пакунак з накроеным хлебам ды салам. «Частуйся!» – прапанаваў новы знаёмца, і Сцёпка не без задавальнення падхапіў акраец хлеба з кавалкам сала. Сала было густа пасыпана кменам і проста раставала ў роце. «Не спознімся?» – неўцямна з набітым ротам спытаў Сцёпка. «Не хвалюйся! Я ўжо другім разам на семінар прыязджаю. Сёння галоўнае – адзначыцца, а там ідзі гуляй. Ніхто і слова не скажа. Гэта заўтра, як пачнуцца заняткі па секцыях, і калі будзем свае вершы чытаць, трэба сядзець ад званка да званка». Паэты выйшлі з гасцініцы, узышлі на мост, налеглі жыватамі на парапет. На доле, разам з дробнымі крыгамі, плылі пустыя бутэлькі, абламанае вецце ды розных ломаст. «Вады сёлета як завязаць?» – бліснуў белымі зубамі Сталяронак. «І ў нашым пасёлку рака разлілася. Дзве вуліцы заліло. Па адной хоць на лодках плыві». Яны даволі доўга ішлі па горадзе, прычым жвавай хадой, і Сцёпка ледзь паспяваў за спадарожнікам. Нарэшце той спыніўся, тыцнуў пальцам у бок шэрага трохпавярховіка. «Тут». Скінуўшы ў шатні верхнюю вопратку, Сцёпка прычасаўся пазычаным у сталяронка грабянцом, і яны ўзбеглі па сходах. На другім паверсе, перад дзвярыма, якія вялі праўдападобна ў залу, стаяў стол, за якім сядзела мажная кабета. «Чаму так позна? Семінар гадзіну як пачаўся», — паўшчувала іх кабета. 15 хвілін, як з цягніка, бегма беглі, усю ноч не спалі», — на выперадкі загаманілі літаратары. «Гэта хто ў нас?» «Сталяронак і Зайцаў». Кабета запісала іх прозвішчы ў журнал, і паэты цішком увайшлі ў залу. У залі панаваў прыемны помрак, а вось сцэна зырка свяцілася. За сталом прэзідыума сядзела 5 чалавек. Яшчэ адзін, падсветлены фіялетавым святлом, ад чаго быў падобны на тапельца, стаяў ля моўніцы і штосьці чытаў з паперкі. Хлопцы прымасціліся на апошнім радзе. «Нашы пісьменнікі па-ранейшаму нясмела заглядкай падступаюцца да такой важнай для літаратуры тэмы, як тэма рабочага класа. Літаратары не паказваюць напоўніцу стваральнай працы савецкіх людзей, ім па-ранейшаму не хапае смеласці, не хапае жыццёвага досведу, каб паказаць чалавека новай псіхалогіі, народжанай у працэсе пабудовы камуністычнага грамадства. А таму партыя заклікае творцаў ісці ў працоўныя калектывы і вытворчыя цэхі, каб вывучаць жыццё ва ўсіх яго праявах». Тапелец на імгненне змоўк, прыклаўся да шклянкі з вадой і зноўку ўзяўся чытаць голасам нудотным і невыразным. Голас паволі аддаліўся, і Сцёпку стала адольваць здрымота. Дзіва што. Прачнуўся а 6 раніцы, каб паспець на цягнік. Ды і спаў кепска, хваляваўся перад паездкай. Яго абудзіў штуршок пад скабы. «Храпеш», – прашаптаў сталяронак. Хвілін 15 небарака змагаўся з дрымотай, нарэшце прамоўца сышоў са сцэны, і Сцёпка на радасцях ударыў у латкі, ды так гучна, што некалькі семінарыстаў глянулі ў ягоны бок. Наступным да моўніцы падышоў чалавек, падобны на цырульніка, у паласатым пінжаку і з рэдкімі вусамі пад глюгастым носам. У адрозненне ад тапельца цырульнік загаварыў гучна і ненатуральна натхнёна. Яго, відаць, адмыслова выпусцілі, каб узбадзёрыць залу. «Месяц таму я выдаў сваю першую празаічную кніжку. Яна для мяне вельмі дарагая. У ёй згадваюцца выдатныя людзі, чые шляхі дарогі пралеглі праз наш горад. У прыватнасці цэлы раздзел прысвечаны Аляксандру Сяргеевічу Пушкіну». «Хто гэта?» – пацікавіўся Сцёпка. «Мясцовы паэт, піша і чытае бойка, але паэзія не глыбокая». Мясцовы паэт прачытаў тузін сваіх вершаў. Пасля кожнага з іх Сцёпка ўжо зусім шалёна біў у латкі. Хоць вершы, калі даваць веры сталяронку, былі і не глыбокія, але ж разагналі дрымоту. Праз гадзіну абвясцілі перапынак, і Сцёпка выйшаў з залы, ціснучы цёплую далонь да халоднага чэрава. І ён упершыню сядзеў на семінары, таму з нязвычкі у чэраві забурчала. Калега таксама быў пахмурны і ўтрапёна, нібыта шукаючы некага, глядзеў па баках. Зараз кухаль піва б не перашкодзіў, летуценна, без усялякай спадзеўкі, прагугніў Сцёпка. «Можна і чаго мацнейшага», – з гатоўнасцю да дзеі азваўся сталяронак. «Наш чалавек», – падумаў Сцёпка. Калега яму ўсё больш і больш падабаўся. Не згаворуючыся, яны падаліся ў шатню. Сцёпка спехам насунуў жакардавы плашч, сталяронак балонневую куртку, і, не зашпіліўшыся, удзельнікі семінара вылецілі на вуліцу. У бліжэйшым гастраноме давалі яблычнае за рубель 17. Прыйшлося патаўчыся ў чарзе, злёгку палаецца і нават адпіхнуць рабацягу, які стаяў за іхнымі спінамі, і ватоўка якога была перапэцканая ў нешта белае, ці то ўгашаную вапну, ці то ў курынае гаўно. Куртку першы раз надзеў і адразу завэдзгаў, прабубніў сталяронак, калі, распіхаўшы па кішэнях бутэлькі, выйшлі з гастранома. Калега плюнуў на далонь, пацёр рукаво і па камандзірску рашуча выгукнуў: «Курс на гасцініцу!» Нечакана з-за аблачын зірнула сонца, яны якраз ішлі па мосце, і прыяцелі зноў спыніліся ля парапета, пазіраючы на раку, якая бліскала зыбкімі, падобнымі на рыбіну луску, хвалямі і ружавела на даляглядзе. «Слухай, а на якую халеру папрэмся ў гасцініцу? Сядзем лепш дзе-небудзь на беразе, на раку паглядзім», пагатоў прырода шэпча, прапанаваў сталяронак. Спусціўшыся з моста, літаратары пашыбавалі набярэжнай вуліцай. Гарадская забудова неўзабаве скончылася, пачаўся прыватны сектар, і яны прыгледзелі утульную мясціну. Тут ужо і да іх ладзілі бяседы. Пасярэдзіне невялічкай паляны чарнела выжарына ад цяпельца, ляжала таўстеннае бервяно, а наўкол бліскалі алюмініевыя накрыўкі ад бутэлек. Сцёпка падабраў крыссе плашча, сеў на бервяно, агледзіўся. Рака ў гэтым месцы рабіла паварот, віравала бурунамі, а сонца глядзела з чыстага неба, заліваючы наваколле пяшчотным мядовым святлом, і ласкава грэла спіну. Сцёпка даўно не пачуваў сябе так утульна і лагодна, як тут, на беразе хуткаплыннай ракі. Сталяронак расклаў на сухой траве бутэлькі, выцягнуў з курткі пластмасавы кубак-складанчык. «Спадарожнік літаратара», — пажартаваў калега. Піць з пластмасавай пасудзіны было ўдвая прыемней. «Ты да паэмы падступаўся?» — спытаў сталяронак, калі агоралі трэцюю бутэльку. Язык у бяседніка крыху заплятаўся. Сцёпка хвіліну глядзеў на варону, якая плыла па рацэ, седзячы на крызе. Нарэшце ачуўся, нецвяроза прамармытаў: «Добра, што мы збеглі». «А што там рабіць? Розную лухту слухаць?» — абурыўся сталяронак. «Ён пра Пушкіна напісаў. Той нібыта міма нас на паштовай карэце праехаў». «Ну, праехаў. І што з таго? Можа, нават пасцаць выходзіў?» «Дарэчы, і мне не перашкодзіць». Калега падхапіўся з бервяна і, расшпільваючы на хаду прарэх, падаўся да берага. Сцёпка тым часам пазяхнуў на ўсю губу, ды так і застыў з разяўленым ротам. Сталяронак, які кагадзе стаяў на краі абрыву, раптам знік. Ачмурэлы, на паўсагнутых нагах Сцёпка падбег да ракі і ўбачыў, што бераг абрынуўся падмыты рачной плынню і што калега боўтаецца ў вадзе, спрабуючы ўхапіцца за камлыжыну, разам з якой абрынуўся. Камлыжына рассыпалася, сталяронак з галавой пайшоў пад ваду і вынырнуў метраў за 10 правей ад абвалу. Сцяпан стаў спускацца да вады. Бераг быў гліністы, слізкі, небарака з'ехаў па ім, як на іртах, і па прыкладзе калегі з галавой нырцануў у ваду. Цела ахапіла халадэча. У першае мгненне Сцёпку падалося, што патрапіў апраметную, а калі вырваўся з палону ледзяніста-пякучай вады і глынуў паветра, дык убачыў свой капялюш, які круцілі віры. Плынь адносіла на сярэдзіну ракі. Ён загроб абедзвюма рукамі і з жахам адчуў, што крануўся нечага жывога. Гэта была нага сталяронка. На ёй ужо не было туфля. Сталяронак гракнуў, і крык гэты пакрыла адчайнае булькаценне. З апошніх сіл Сцёпка схапіўся рукой за кусцік. Ногі не даставалі да дна. Ён азірнуўся. Калега плыў па рацэ, прычым даволі дзіўным чынам. Спачатку з галавой хаваўся пад ваду, а потым, раскрыліўшы рукі, вырываўся з яе па самую грудзіну. так плавалі на алімпійскіх гульнях, якія летась паказвалі па тэлебачанні. Рукі дарэшты скарчанелі. Сцёпка ўшчаперыўся ў куст зубамі. Куст адарваўся з коранем, і малады літаратар з кустом у зубах паплыў па сабачы, перабіраючы рукамі. Пакуль плыў, калега ўжо выбраўся на край гліністай касы і адхаркваўся тванню. Сцёпка выплюнуў куст, задышліва гойкнуў: «Руку дай!» Замест рукі калега працягнуў нагу без туфлі. Сцёпка схапіўся за калышыну, і сталярунак зноў бухнуўся ў ваду. Яны доўга ляжалі на леташняй траве, не даючы рады падняцца. Абодвух калаціла. «Трэба ісці, рухацца трэба, іначай акалеем!» — сталярунак дробна ляскаў зубамі. Сцёпка хацеў штосьці сказаць, але адчуў, што не можа гаварыць, бо сківіцу скурчыла, і ён не даваў рады сцяць зубы. Яны падняліся на ногі. На калегу было страшна глядзець. Мала таго, што быў да ніткі мокрым, дык яшчэ і спрэс завэзганы глінай. І галаву перапэцкаў. На левай назе адсутнічаў туфель, з дзіркі мокрых шкарпэтак вытаркаўся вялікі палец з сінім пазногцем, а з расшпіленага прарэха выглядала скурчаная і такая ж сіняя пісюліна. Хоць хмель і выпетраўся з галавы, але Сцёпка ішоў у лукаткі, пакідаючы на падсохлым ходніку мокры след. Сталяронка, які ішоў першым, таксама кідала ў бакі. На правую нагу ягоную наліпла столькі гліны, што ён яе ледзь перасоўваў. «Прыйдзем у гасцініцу, станем пад гарачы душ, абмыемся», — раз-пораз з інтанацыяй усхліпу паўтараў калега, і Сцёпка падумаў, ці не трызніць бедачына. Сцёпка парываўся сказаць, што іх у такім выглядзе ў гасцініцу не пусцяць. Там же дывановыя дарожкі пастеленыя, а ў іх на трох нагах па 2 кілаграмы гліны, начапілі, як выпаўзалі з гразкага берага на сухое. Але нічога сказаць не мог. Адно няўцям намыкаў ды ўздрыгаў усім целам. На сталяронка да ўсяго напала ікаўка, наглытаўся рачной вады. І пасля кожнай раскачыстай ікаўкі яго адкідвала на пару крокаў назад. Тым часам маладыя літаратары праходзілі міма 9-павярховіка, каля якога малеча гуляла ў вайну. Убачыўшы мокрых дзядзькоў, малыя пасунуліся следам. Спачатку проста ішлі, з цікаўнасцю пазіраючы на пахілыя спіны, а затым наставілі свае ружжы-палкі, нібыта яны канваіруюць палонных немцаў ці яшчэ горш адубелых французаў у восень 1812-га. Неўзабаве да дзятвы далучылася цётка з пустой сумкай у руках. Пачала распытваць падшыванцаў, каго яны вядуць, і нейкі барадаты інтэлігент, які ішоў насустрач, на поўным сур'ёзе спытаў: «Кіно здымаюць?» Дарэшты скарчанелыя літаратары датупалі да гасцініцы. Сцёпка ўжо не адчуваў ні рук, ні ног і з цяжкасцю адчыніў дзверы. Сталярунак зачапіўся за парог, упаў на калені і, не даючы рады падняцца, вокрадчу папоўз па цёмным калідоры. Насустрач выйшла прыбіральшчыца з пустым вядром і швабрай. «Ай, хто гэта?» – улякнута загарлала цётухна, выпусціўшы з рук швабру, якая, падаючы, агрэла сталяронка па макаўцы. «Мы паэты, з семінара ідём», – прамовіў сталяронак, і Сцёпка хуценька прычыніў дзверы, пакінуўшы сябра па няшчасці сам-насам з гасцінічнай адміністрацыяй. Спехам на нягнуткіх нагах падбег да цэментавых прыступкаў, якія ў сутыч да моста збягалі ў ваду. Вырашыў хоць неяк абмыцца, перш чым ісці ў гасцініцу. Спусціўшыся да вады, паэт адмыў ад гліны туфлі, калышыны штаноў, крысы жакардавага плашча. Над галавою пачуліся галасы. Сцёпка задзёр голаў. На мосце, звесіўшыся праз парапет, на яго глядзелі некалькі чалавек, і нехта жартам крыкнуў: «Что, купальный сезон открыли?» «Холера на вас!» — вылаяўся гость областного центра, по-залихватску чхнул, и рэха зловесного чиху заметусилася под мостом. Крыху обмывшийся, Степка с вохканем расправил хребетину, стал уздыматься по приступках и зауважил, что до гостиницы подъезжая милицейский козлик, а с самой гостиницы з разнастежаных дзвярэй іх трымала прыбіральшчыца. Далятали шалёная ікаўка, грук ад пустога вядра і жаночы лямант. Прыйшлося спусціцца да вады і яшчэ раз пашараваць далонямі калашыны. Па рацэ плыў ягоны капялюш. Дзесьці зачапіўся за прыбярэжныя кусты, а цяпер вырваўся на водны прастор і падплываў да моста. На самім мосце тым часам узрушана загаманілі. Стёпка падняўся па прыступках, наструнена выцягнуўшы шыю, зірнуў на гасцінічныя дзверы і абамлеў. Ягонага прыяцеля, ён быў у адных трусах, вывелі з гасцініцы і сілком пхалі ў козлік. Сталяронак, відаць, распрануўся, каб не пакідаць слядоў на дывановых дарожках, а тёткі ў гасцініцы не так зразумелі, ды выклікалі міліцыю. Як толькі міліцэйская машына ад'ехала, паэт пад скокам, як грак на снезе, кінуўся ў бок вакзала. Людзі, якія ішлі насустрач, пужліва глядзелі ўслед, давялося завярнуць у прахон між будынкамі і шыбаваць дварамі. «Праезжаю да хаты, мыю плащ, сушу, заношу Ігнату і кажу: «Усё, хопіць з мяне тых семінараў!» — поўнілі галаву ліхаманкавыя думкі. У твар дыхнуў халодны вецер, і Стёпка, здрыгануўшыся, зразумеў, што калі зараз жа не сагрэецца і не абсохне, дык грымне на мокры асфальт і развітаецца з жыццём. «А куды я, ўласна, бягу? На вакзал? Але дызель пойдзе ўвечары. Да таго ж не паспею з'явіцца ў пачакальні, як падхопіць міліцыя. Зацягне ў апорны пункт, пачне высвятляць, чаму я мокры ды п'яны. Там, у апорным пункце, і загавею душой». Спатыкнуўшыся на выбоіне, Сцяпан спыніўся. «Лазня!» — нарадзілася ў свядомасці выратавальнае слова, і нутраны голас сарваўся на пранізлівы вокліч. «Эй, дзе ў вас бліжэйшая лазня?» «Вундзіка», — спалохана звалася бабуля, да якой звярнуўся. Бабуля з перапуду прыціснулася спінай да сцяны дома. «З яе дым ідзе». Пакарабачаная лазенная труба, аднак, пускала не дым, а праведную пару. Каля касы стаяла чарга, але, пабачыўшы мокрага і акалелага небараку, людзі рассунуліся. У прымыльніку ён схапіў за рукаво лазеншчыка. «Слухай, трэба апранахі памыць ды парасушыць». Лазеншчык адступіў на крок. «У нас лазня, а не пральня». Дрогкай рукой Стёпка прыляпіў на кафельную сцяну мокры рубель. Лазеншчык спрытна падхапіў грошы, расчыніў абабітай абляхай дзверы. Яны зайшлі ў цёмную, прасмярдзелую бярозавымі венікамі бакоўку. Тут стаяла пашарпаная шафа і стосы шэрых лазенных мядніц. «Унь, кран! Памыеш апранахі! Зараз сушылку ўключу». Скаланаючыся ўсім целам, Стёпка зняў плашч, выцягнуў з нутраной кішэні размоклы пашпарт. «Ці атрымаю па ім паштовыя пераводы?» — падумаў з трывогай. «Скажу, у пральную машыну патрапіў, можа, і дадуць». Стёпка паклаў пашпарціну на шафу, туды ж, скамячыўшы ў кулаку, паклаў грошы. Потым дастаў жмутак папер, якія ляжалі ў другой кішэні і якія разлезліся ад вады, шпурнуў у цёмны кут і, перабіраючы рукамі сцены, рынуў у парыльню. Яму адразу ж далі месца на верхняй паліцы. «Ты адкуль такі?» — — спытаў дядька у вязаной шапцы, шуганувши воды на распаленные камяни. — З раки берег подмыла, — заикаста патлумачыў Стёпка. «Знаёмая справа», — рагатнуў дядька. Швагер позалетась поехаў с шупаков бить и так само забрыву у раку сигану. «Давай гарачым веником отхвашчу. Вомигом очуняешь». Упараны, с тваром чырвоным, як печаны рак, Стёпка выйшаў з прымыльніка и накіраваўся ў буфет. Там гаманіў натоўп, а гэта азначала, што нядаўна завезлі піва. Пачуваў сябе Сцяпан Зайцаў так, нібыта хвіліну таму нарадзіўся. Стваралася ўражанне, што нейкая сіла падхапіла пад пахі і панесла ў лазенны буфет. На ім усё было сухое, калі не лічыць туфель, яны не прасохлі і злёгку халадзілі пяткі. З нецярплівасцю пераступаючы з нагі на нагу, наноў народжаны наведнік лазні дачакаўся чаргі і ўзяў два кухлі. Першы кухаль выпіў нахбом, не адрываючыся, і з такім адчаем аддзьмухнуўся, што ўсе азірнуліся. Другі кухаль піў паволі, расцягваючы задавальненне і разважаючы, ці варта перціся ў гасцініцу. На пачатку хацеў пайсці, але невядома, што там учыніў сталяронак. Раптам заявіцца міліцыя ды пачне распытваць. Да таго ж вершы, які мусіў заўтра чытаць, закінуў у кут. Дзесьці праз гадзіну адправіцца апошні дызель. Паспей узяць яшчэ адзін кухаль. А заўтра выспіцца да схочу. Потым будзе яшчэ адзін вольны дзень. Стёпка выцер далонню, пену звуснаў і падумаў, як добра быць паэтам.